باید ببری بی اهدت. تو گفته بی وقت بهر آیم کی بر بخنده پول بارن سبزان سر قصر بوم بنفشه فصل بهر بام و بی اعمی دل بوست زنده. از یاد ببری دی تو مگر خونو خراره دین نزده تو بی اعمی بر وقت باره. از یاد ببری دی تو مگر خونو خراره دین نزده تو بی اعمی بر وقت باره. دنیا بجانم من غیرت وفا چی منه چون نرگس دوخانه دیم سرخ گوله منه. دارم ترد دیخم نرم می نازنی نازنی دارم ترد دیخم نرم می نازنی نازنی. گفته بی وقت بهر آیم کی بر بخنده گل بارن سبزان سر قصد بگم بنفشه فست بهر بانو بی اعمی دل بگست زنده. از ید ببری بی تو مگر خونو خراره دین نزده کن بی اعمی بر وقت باره. از ید ببری بی تو مگر خونو خراره دین نزده کن بی اعمی بر وقت باره. دنیا به جانم آنه غیرت وفا چی مانه چون نرگس دوخانه دیم سرخ گولم آنه. دارم ترد دیخم نرم می نازنی نازنی دارم ترد دیخم نرم می نازنی نازنی. اما دل ما همیشه تنها تنهایی ما عالمی داره.